friss hír. 0%-os béremelést ajánlott a dolgozóinak az Audi Hungária. Az ez jó ajánlat. Akkor ők elvég azzal kezdték, az volt a nagyot mondás. És az a beremének, hogy mit lejön. Ez érdekes, ez mondjuk ajánlatnak számít, hogy 0%. Nem megy lejjen végül is. Kedves munkavállaló, van itt egy ajánlat. Nem b***lak ki. Rendben. Végül is az fontos. Rosszabb, hogyha igen. Nincs munka. Igen, igen. Tehát a 0% az több, mint a mínusz 100%. Így van. De jó lesz ez itt ma. Péntek. Kis szombat. Nagy csütörtök. Rengeteg csodálatos hírt hoztunk nektek. Meg rengeteg remadásunk van. A Barna nyugodtan kirédzselheti magát amúgy. Találkoztál a polgárosodással? Igen, ma reggel a villamoson felszállt egy ember, cigizett, és azt hittem az lesz, hogy beleszív egyet. Jelpöccinti, és a villamosban kifúj az egészet, de nem ennél sokkal menőbb volt, hiszen csak beleszívott, és leült a villamoson is. Cigizett tovább. Hát, ez történt. Még van itt egy kicsi javítandó a polgárosodáson, nem? De még lenne kicsi javítandó. Most keresem az eredményt a legutóbb. És találkoztál más magyarral is? Ezt a vitát, én lehet, hogy én vagyok a bunkó. Aha, megkaptam már párszor. A helyszín az egy lépcső. A helyszín. Ahol van lépcsőforduló is. Egy hűvös téli délután volt. Igen. Hát közepesen, mert tegnap azért már jó, van, mindegy. Csak a hangulat meg legyen. Jó, szóval megyek fel a lépcsőn, és jön szembe egy ember a lépcsőfordulón, és félreáll, hogy elengedjen. De mivel a lépcső elég széles, ezért én is így lehúzottam, hogy amúgy tudunk menni ketten. Ezért én úgy gondoltam, hogy mindent elvégeztem, amit ő is elvégzett, ezért tovább mentem a lépcsőn, és fölmentem. A szembelévő az úgy döntött, hogy ő nem él a lehetőséggel, nem megy mellettem el a lépcsőn, hanem ő megvárja, míg fölmegyek valamilyen indítatásból. Az én lelkiismeretem tiszta volt, úgyhogy csak elsétáltam mellette, és tovább mentem. És utánam szólt, hogy nagyon szívesen. Én szerintem én ártatlan vagyok ebből. Tehát, hogy én nem érdem. És amúgy, amit utálok, ez a idegenekkel szembeni passzív-agresszív rászólás nyilvános helyen, ezektől így mindig összerándulok. Oké, a szemforgatás persze fordul, vagy nagy sóhaj, hogy így kierez magadból a gőz, de ez, amikor hogy utána szólsz, és így, jaj, miért kell ezt? Úgyhogy nem tudom, írjon egyest, aki szerint én vagyok a bunkó, és kettest azt, aki utálja, amikor passzív-agresszívan rászólnak. Én úgy érzem, hogyha elférjük ketten egy utcán, akkor az nem kell megköszönnöm, hogy valaki. Szerintem mindenkivel előfordult, hogy olyan helyeken, ahol egyértelműen elfér két ember, így várják, hogy elmenj. És az a baj, hogy ez velem is előfordult, és engem is csak fölkúr. Ugye, most mit csináljak? Hát most te ott állsz. Most. Igen, és amúgy volt velem is olyan, hogy valakinek kinyitottam ajtót, és tartottam, és bejött, és csak így elsétált mellettem, és akkor így, tudod, így az a, akkor bazd meg. Így gondoltam magamba, de így nem fogok elkezdeni ott vitatkozni, meg nyavajogni, hogy ez nagyon szívesen. Van olyan, amikor valaki mondjuk sétál, és akkor így, oh, most így félrehúzódik, meg megáll, hogy elmenj mellette, miközben ez simán ki tudnám. Nem kellek ilyen nagy óriás gesztusok, de nem baj, hogyha ezt csinálja az ember, csinálja szívesen, ez szerintem jó. Más dolog, hogyha az ember utána vár valami óriás nagy megköszönést, gyakorlatilag meghívd a szülinapodra, vagy nem tudom. Mindegy. Azért túléltem, nem ezen járt az eszem. Meg kell beszélni ezeket a igen, ez, dolgokat, ez ilyen társadalmi dolog, amit lehet, hogy mi vagyunk a rossz oldalán az egyezménynek is. És tényleg... Mondjuk a cigis az azért a cigis az már a villamos megállóba sem lehetne cigizni, de már ezt is ignorálják egyesen. Na, de az, amit olyan ritka látvány, nem, amikor valaki rágyújt. Mert a villamoson utazó ember, az egy gyakori látvány. De Budapesten azt mondja az ember, hát Budapesten. Nem, azért ez tényleg az, hogy bármi megtörténik. Mi történik? Olyan, mint amikor valaki étteremben rágyújt, hogy így kiráz a hideg, uram is, ez nem lehet. Hol a rendészet? Az nincs, lesz. Nem elfogadták? Mi van ezzel? Azért az egyes villamos az Nincs ideje a rendőröknek, bár az biztos, hogy nem a gyermekek kárára elkövetett szexuális visszaéléseket nyomozzák ki, de valamit biztos csinálnak. Hát nem igazoltatják a Lázár infón az embereket, az úgy látszik kiderült. Igen, abból lesz egy kis csörte. Csörte. Lázárnak teljesen elgurult a gyógyszere, az összes, de majd ezt megnézhetjük. Igen, viszont előtte, ha már mindig kifiguráztuk Szijjártót meg a paksi betont, akkor emlékezzünk meg róla, hogy már öntik a betont. Az igen, hány év alatt jutottunk el ide? Hát a legelső hír, hogy most már tényleg öntik, az 2022 volt. Mert ugye amikor elkezdődött az egész Paks 2, akkor ugye talán 23-ra mondták, hogy már energiát fog termelni. Tehát szóval ezt most már 10 évvel eltolják. Ömlik a beton, Ádám. Mit szólsz ehhez? Ez nem tudom, mióta kezdődött ez a projekt, de hát a 4-es metód meghaladó. Mondom, már rengeteg milliárdot kifizettünk rá, és most akkor elkezdett ömlni a beton. Valamit muszáj. Igen, tehát ismerjük el, tehát hogy ne csak a rosszról beszéljünk. Nem szabad elsietni azért egy Paksot. Jó munkához itt. mondjuk el, persze. Munka az idő kell. Majd most kiöntik a betont, most egy kicsit pihenjenek már egy évtizedet, az a biztos. Lehet, meg fog történni. Tudja. Vagy most már gondolkoznak, hogy lehet, hogy nem az oroszok fogják befejezni, jaj, de rossz lenne. Gondolom, eladtuk magunkat minden irányból évtizedekre az oroszok. Itt valami ilyesmi van, nem? Hogy a oroszok hiteléből csináljuk oroszok által, vagy valami ilyesmi. Dereng nekem. Igen, jó bizniszeket csinálunk. Jó biznisz, igen, igen. Mint amikor a kapitány helyett leigazolták az Evelint, és akkor azt mondták, ez az, micsoda biznisz. Ez jó biznisz. Jól átvertük a Tiszát. Hát meg amikor országot kínai hitel, orosz hitel, ja. Amerikai védőpajzs, és amikor, ahonnan ingyen jön a pénz, vagy nagyon alacsony kamat a EU-ból, azzal meg összeveszünk is, nem kell. Hát ez, a ingyen pénz nem kell. Mi ilyen büszkék vagyunk, mi a legnagyobb hitelt veszük föl, mert akkor adtakünk. Amúgy az a vicces, hogy így néztem hozzászólásokat, és mindenki a Schmidt-Máriát támogatja, de hogy említek a Schmidt-Mária ugye egy értelmes ember, de már többször bebizonyította, hogy ilyen... Hogy itt is nehéz volt azt mondani, hogy a Schmidt-Mária a józanság és a... Hát ő ugye, mint akadémikusként szerepel, itt azért igen. Elég sok törvényt megszeg, amikor csak véleményt mond. A kommunista rendszerben is azért nyilvánvalóan azért volt néhány ember, aki az aki a hozzáértése, hozzáértése kapcsán jutott elő, és volt. Nem mi az, amúgy most nézem, egy mi az a nyakába? Elment Fellegvárba a nem. Mesteri láncát? Hát most az új, biztos, hogy több 10 millió forint. Ez most az új divat, egy lánc a nyakába? Nem nagyon hagyja, hogy végigmondja, de mindegy, az már más, az a vitakultúráról is sokat árulkodik, de ahogy nem tudnátok, van M5-ös csatorna is. Igazából azt tudom, mi van egy M3-ason, nem, hogy M4, M5-ös, egyik a Duna TV-ben, én már nem tudom. Ez a kultúra csatornája az M5-nek, bocsánat, akkor így hallgassuk ezt, hogy az M5 kultúra felütéssel ilyen műsorokat ad. Nézzük. Voltak olyanok, akik pártkáderek voltak, és nem értettek hozzá. Tehát, hogyha a kapitány István miután már rendszerváltás volt, ő egy nemzetközi cégnél olyan magasra jutott, ahova a magyar ember nem jutott el, ez az ember valószínű, hogy értett a munkájához, és nem azért került oda, mert pártkáder volt, az ahol is volt. Lehet, hogy valakik segítették, hogy oda jusson. Én mindegy, csak azt akarom neked mondani, 30 hogy éven keresztül nem futhatott volna be kiváló nemzetközi karriert, hogyha nem egy hozzáértő ember. Az én a nem én a hozzáértését nem tudnám kétségbe vonni, mert én nem is értek ahhoz, amit ő csinál. Én a bekötöttségéről beszélek. Na, kik kerülhetek az Interákba olyan Mari, pozícióba, hogy a Shell képviseljék? Hát ez egy feltételezés a részedről. Ezt nem tudom. Feltételezés a részemről? Persze, mert semmit nem tudsz erről, csak gondolod, szeretném, hogy talán ez így van. Nem, én biztos vagyok benne, hogy így van, mert éltem abban a rendszerben, és ez ennél sokkal egyértelműbb kötődéseket követ. Az a baj, igen, ezek az emberek, akik abban a rendszerben éltek, még mindig az ország vezetői, ez azért nem túl jó. Hát, hogy a rendszer részé voltak, de az még rosszabb, mert mindenki abban a rendszerben élt, aki magyar, és elmúlt, nem tudom, 40 éve, szóval azért ez ne legyen egy hátráltató tényező, de azért az, hogy azt mondja, hogy csak az lehetett, ő ebbe biztos, mert akkor él. Mint történész, mint akadémikus, talán bizonyítékokat is akár mondhatná azt, hogy hát én tudom, mert elmentem a levéltárba, és van róla bizonyíték. Vagy nem tudják elképzelni, hogy van, akinek vannak képessége, még bármihez ért. És az, hogy mondjuk vannak ismerőseim, mondjuk az valószínűleg a múlt is közökben is fontos, hogy a megfelelő kapcsolati hálód legyen, de azért valószínűleg Rákosig visszavezetni, hogy a Méres elvezetője, az azért kicsit túlzás. Én azt gondolom, meg az a rendszer bizonyos funkciókban. A demokratikus gondolkodás, aki a nyugatiak... A nyugatiak, az a... Nagyon a nyugati, az a legrosszabb. Jaj, ne. A nyugat, a legrosszabb. A kelet. A kapcsolatot tarthatott abban az időszakban, egy ilyen cégnél, annál egyértelmű bekötöttségeknek majd, hogyha a nép megválasztja őt valamire, akkor azt gondolom, a nép bölcsen fog nép, dönteni, és majd eldönti de azt, a, népet, a tevékenység de alapján, a nép, mit gondol de erről róla. Van szó nekem, ez a legnagyobb problémám, mert a demokráciához hozzátartozik az is, hogy átlátható dolgok legyenek. Hát várjál, hát az tényleg hozzátok, akkor miért van titkosítva minden szar össze-vissza? Például a olajszőkítés, ha már ugye tegnap fölmerült, az miért kell titkosítani? Csak nem mindenki benne volt akkoriban a politikában? Nem érted, hogy a Schmidt-Mária nagyon szeretne, hogy átlátható legyen minden, kivéve a Fideszben meg a kormányban, de a kapitány is vannak, legyen átlátható olyan dolgok, amiket csak én itt most kitalálok. Feltételezem. Igen, feltételezem úgyhogy hozzá nyilvánosságra, amit én feltételezek, mert nem hozzá nyilvánosságra, az azt jelenti, hogy titkol valamit. Miközben nekem semmi bizonyítékom, csak feltételezem, de érted. Hát igen, ez gyakorlatilag olyan lábokon áll, mint amikor ugye van az a konteó, hogy akkor Orbán Viktor is a oroszok azzal fogják, hogy kenőpénzt fogadott el a Szeva bácsitól. Mondjuk most már ezen a legkevesebb. Persze, oké, csak hogy nincs szénték, ez egy ugyanolyan legendárium, mint amit most a Schmidt Mária mond, és ő elvárja, hogy azt készpénznek vegyük. Hát csak érdekes, érdekes az megint az, hogy mennyire nem érzik azt, hogy a Fidesz megfelel ennek az átláthatóságnak, nem annyira a magyar kormány utóbbi. Csak a tényeket, azokat elé tartozik az is, hogy átlátható dolgok legyenek, és hogy a tényeket, azokat elé tárjuk az embereknek. De hát mit ő tudunk? Elmondott mindent, te nem például mondod. Vitatod. Most ezt valaki igen, megnézi ezt a műsort, én, az emberek el fogják dönteni, hogy hallanak mondani, érveket, ellenérveket. Nem mondják el, hogy mik a szándékaik, nem mondják el, hogy honnan jöttek, hogy miért dehogy jöttek, mindent, hogy mit ez a kapitány csinálni. Mi az, mit, amúgy a kapitány pont mondta, hogy mik a szándékai. Mi az, hogy honnan jöttek? Elmondták. Hát a Magyarországról. Jöttek be elég nyilvánosságról. Hát kormányt akarnak váltani, ezt is elmondták. Mondták. Mit kéne elmondani? Már így is sokkal több tervet prezentált a kapitány egy hét alatt, mint a Fidesz program. Egyébként eddig az volt a... Volt összesen. Tehát az a kampányonak, hogy ők tudják, hogy mit akarnak csinálni. Most meg hirtelen az a baj, hogy nem tudják, hogy mit akarnak csinálni, hiszen ugye mit akarnak csinálni? Az, hogy nem mondja tönkretenni a magyar embereket. Miközben amúgy elmondja. Csak elmondja, meg amúgy a Indexen kijön, hogy amúgy mit akarnak, amit nem mondanak el, hogy akarnak. Tehát igazából azt is tudjuk, amit akarnak, de meg azt is, amit te? Nem akarják, honnan hogy tudjuk. Hogy, hát nem tudom, Gyulára, vagy honnan a francból származik. És amúgy holnap jön a program. Droppol a program. Yeah. Azt mondják. El fogják dönteni, hogy hallanak érveket, ellenérveket. Nem mondják el, hogy mik a szándékaik, nem mondják el, hogy honnan jöttek, hogy... Miért dehogy jöttek, mindent, hogy mit akarnak ez a kapitány mindent elmondott. Na jó, mindegy, ő a fő értelmisége, például ez az asszony. A Fidesznek sok mindent elmond. Mondtok már embert, aki még ilyen főfideszes, és nem bolondult még meg. De nagyon, nagyon nehéz ezt ilyet találni. Nem? Még a Schmidt Mariáról volt ilyen konteó, hogy ő volt az egyik, aki a, nem is tudom, volt már a bankvezér, még meg talán Lázár, akik pucsolni akarták az Orbán, és az nem sikerült, és utána lett ilyen nagyon, nagyon közeli nyalon. Hát, most... jók lenne, ezek egyszer kiderülnének, és olyan izgalmas lenne. Biztos, hogy valakik akarták pucsolni, de hát nem sikerült a Don elmozdítani. Nem most attól egyszer. Még nem lesznek jó emberek, mert valószínűleg nem azért akarták, csak azért, hogy átvessék az irányítást, és lehet, hogy nem lenne egyel. Hát lehet amúgy a maskara alatt, mint már egy nagyon jó ember, aki a magyaroknak jót akar. Hát most nem ezt mutatja ezt a arcát. Nem tudom, melyik arcát mutatja, mert a történész arcát is mutatja, mert ilyen feltételezésekre alapozva vádoskodik. Ez jut eszembe mindig a Schmidt Máriáról. Amúgy le vagyok maradva, mert még az első 5-6-ot láttam. Meg a világ. Bárki bármit mondhat Schmidt Máriára, lehet nem kedvelni, de azt elvenni tőle, hogy egy mérhetetlenül intelligens nő. Igen. Olyan nagy tudású nő. Nem értem, a szavakat se értem, amiről beszélnek. Nem értem, mi az, hogy klíma semlegesnek kell lenni. Az azt jelenti, hogy betiltják az időjárást. Aj, kontextusából kiragadott szavak Ádámat. Ja, amikor bocsánat. Mondta, hogy kiesnek az ablakon, hát nem jó a klímazán. Az persze, de hát nyugaton ugyanolyan rossz, mint Oroszországban a sajtószabadság. Meg Németországban nincs internet. Igen. Ugye, ami igazából lefordítva azt jelenti, hogy szar az internet, hiszen igen. Ugye korábban adoptálták ezt a technológiát, mint mi. Vitézi reagált, akkor emelem kalapom, egy napot késett. Amúgy, ezt is írja Vitézi, Budapesten kátyú vészhelyzet van, ezt aláírom. Én földutakon járok be gyakorlatilag, amik amúgy főutak, és egy nagy lakótelepet, meg egy városrészt egy metró megállóval köt össze, és azon olyan állapotok vannak, mint az őrület. Feleségem ma küldte a vazéról, megy az Üllői úton, és küldte a vazéról a képet, hogy így ilyen centiméterenként egy ilyen jelzés, hogy kátyú. Az. Én is mentem utakon. Tegnap szokás szerint nem működött a lámpa a Hungárián. Egy 6-sávos út kereszt, ez egy 4-sávos utat, és múltkor is 3 napig nem működött a lámpa, és hát most megint nem működött. Nem sikerült meg. Hát most oké, hogy egy ilyen 10-sáv megy át. Na most... 3 napig nem ment, most aztán egy hónapra megjavították megint erre. Lehet az a terv, lehet? Hogy bevezessék ezt az ázsiai vezetés kultúrát, hogy ilyen teljes anarchia, és akkor majd az ilyen emberi előzékenység átveszi a uralmat. Hát amúgy lehet. Csak hát mindig dudálgatnak, mert tudod ki, hol már. Igen. Na úgy, figyelj, hát azt én úgy vettem észre, hogy Vietnámban nem volt összetörő minden autó, sőt, egyik se. Európai szemlének úgy tűnt, hogy semmi szabály nem volt ott. Nem lehet egyszerű mindent. Most ilyen tényleg mindenhol kátyus minden. szörnyű. Ja, és hogy oldják meg ugye gyorsan, hogy azt a fekete szart így belelapátolják, és így lehupákolják a lapáttal, és akkor kész. És az van, hogy ilyen három nap után azt így széthordják az autók, és mindenhoz a, nem tudom, kavics, vagy nem tudom mi a franc ez, amit így beleraknak, kátrány morzsa, és ilyen ugyanúgy ott van a lyuk. Nincs pénz utakra, mert most nem Budapesttől el kell venni az összes pénzt, és el kell költeni kamu adóterveknek a reklámozására 10 milliárdokat. Sajnos ott jobb helyen van a pénz, a plakátokon. Igen, meg tegnap készhez kaptam el, nem a nemzeti petíciót. Ja, én nem. Én azt, hogy kiírták a választás, és hova tudok menni választani. Képzeld, azt gondolnád, hogy nem sikerül még könnyebbé tenni a nemzeti konzultációt, de itt most már csak annyi van, hogy van egy ilyen, hogy nem akarom, hogy ez történjen, és be lehet x-elni, visszaküldeni. Tehát már az a szabadság nincs meg, hogy azt szeretném, hogy minden jó legyen, vagy hogy emberek megöljék a gyerekemet, és akkor választhatok. De most már ezt se adták meg. Úgy látszik, ez így nem 100%-os, úgyhogy most már csak egy x-et lehet rakni arra, hogy nem akarok. Hát gyakoroltatják velük az x-et. Igen, a nemzeti petíció vonal, hogy csak a Fidesz, meg igen, a Tisza. Igen, legalább, mert ugye nyilván azért, hát valószínűleg jogosan aggódnak most már, aki még máig Fidesz szavazó, valószínűleg az, hogy egy elteljen egy x-et valahol, azért azt gyakoroltatni kell, és akkor ez. Amúgy ez jó felmérés is lenne. Igen. Tehát gyakorlatilag egy választás lehetne egy a nemzeti petíció. Én kitaláltam, tegnap pont gondolkoztam, hogy van-e valami ilyen nagyon óvodásoknak szánt logikai feladvány, valami nagyon egyszerű. Tényleg az, hogy egy alapvető szövegértésed van, a legalapvetőbb, és hogy erre a választáskor egy legalapvetőbb szövegértési feladat van először. Te tényleg olyan, hogy elolvasod, és meg tudod... Nem vagy funkcionális alapvető. Igen, akkor tudod, hogy mi a válasz rá. Nem akarom túlbonyítani, tényleg ilyen óvodás szint, és akkor érvényes a szavazatod, hogyha azt is megválaszoltad, mert hogyha valaki tényleg egy legegyszerűbb összetett mondatot nem tud értelmezni, akkor félő, hogy megvezethetik könnyen. A Nagy Ádám Mi Hazánk képviselőt hallották. Ugye ez az a baj, hogyha mondjuk feltételezzük, hogy a ország negyede funkcionális analfabéta, akkor az ország negyedének nem lesz reprezentációja. Na igen, ami... nem jó ötlet, tudom, vicce, de hogy azon gondolkozom, hogy lehet az, hogy a demokrácia még valaha működjön. Mert azzal, hogy a aktuális hatalom teljesen eltorzíthatja a valóság érzékelését nagyon sok befolyásolható embernek, és így gyakorlatilag kvázi megszünteti a normális demokráciát, az sem jó. Hát akkor most mi a megoldás? Látható a kiskapuk a demokráciában, amik által, akik épp hatalmon vannak, teljesen el tudják torzítani a demokráciát. Vagy akkor mit csináljunk? Ezt fogadjuk el, a másik meg akkor borzalmas, Mi Hazánkos vagyok. Hát, de nincs jó válasz erre, akkor meg csak lehetne, ugye először is a választáson kéne változtatni, ugye van ez a first past the voting system, ami most van, ami ugye, aki a legtöbbet éri el, az nyer, és akkor az sok iteráció után egy kétpárt rendszert fog eredményezni, amit mi is láthatunk most már. Ezért kéne a ranked voting, ami egy kicsivel jobb lenne. Hiszen hát akkor... egy oktatás, biztos egy jó oktatás. Hát jó, csak akkor utána igen, onnantól igen, már számítana, értem, hogy legyen ugye, oktatás a pártoknak hogy is. Egy skandináv országban lehet, hogy nem kell ezen gondolkozni, mert ott nem biztos, hogy... De hát nagyon érdekes, hogy én most hiszek teljesen abból, hogy a Fidesz le lesz váltva, de tudod, mi nem lesz leváltva a társadalmunk, és félek, hogy kitermeli újra a saját kádárját. A Magyar Péter. Hát ő is. Mondjuk remélhetőleg én azt nagyon hamar szeretném, hogy beiktassák, hogy 8 év. Pont. Két 8 ciklus. Év. Én két amit ciklus. Még szeretnék, hogy a sajtónak ezt a fethetetlenségét, vagy hogy mondjam, amit bevezettek, hogy az Origo, Mr. Origo néven cikket ír, lejárató kampányt, és aztán utána a főszerkesztő azt mondja, hogy ő nem tudja, ki írta azt a cikket, ami egyébként abszurd, illetve az, hogy ha valakit már 20-adjára, és a 20-nál sokat mondtam, ilyen teljesen egyértelmű hazugságon kapnak, akkor az büntessék már rendesen, ne az legyen, hogy kifizeti a cashma a büntetését, ugye mi a dombol a végén. Szóval, hogy ott is lehetne valami szigorítást, mert jelenleg ugye az van, hogy bármit lehet hazudni, a sajtótermékeknél leírják, ugye max az lesz, hogy aki pert indít a hazugságnak a áldozata, az a végén kap egy 2 milliós kártérítést, és akkor amúgy igazából csak ára van a hazugságnak. Igen, a lejáratásnak ára van. Nincsen semmiféle következménye. Az a rossz előérzetem, hogy akármilyen törvényt változtat, nyilván, hogyha jön egy másik vezetés, és a társadalom nem kéri számon ezeket a dolgokat, és nincs beágyazódva, és itthon azért nincsen csomó dolog beágyazódva, és mindjárt mondom a példát, hogy miért aggódok, hogy akkor vissza változtatni, akkor bármikor le lehet építeni újra a demokráciát, mert ott van Amerika. Ez mindig így lesz. Amerika, ahol több száz éve az a identitásuk egyik alapja, a szólásszabadság, a demokrácia, hogy ott az amerikai életérzés, meg ez mindenkiben benne van. És ott is, ahol tényleg ilyen szinten mindenkinek az identitásának a része legyen az demokrata vagy republikánus, itt is meg lehet tenni már olyan dolgokat, akár az, hogy tömegek fogadnák el, hogy akkor harmadjára is induljon a Trump, hiába alkotmány ellenes, vagy alkotmány módosítanak hozzá, és az, hogyha egy olyan országban, ahol tényleg több száz éve ez beívódott, és mindenki elmentek számunkra, ott is így meg lehet hülyíteni az embereket. Olyan országban, ahol ilyen fiatal a demokrácia, sosem tapasztaltuk meg igazán milyen rendesen, ott még gyorsabban le lehet építeni azt, amit amúgy föl sincs építve. A több száz az kettő. De a másik, hogy azért azt, hogy a Trump erről beszél, és az, hogy ez megvalósul, ez de nem az a baj, dolog, hogy beszél, hanem az, hogy mennyien elfogadják. Jó, de szerintem sokkal többen nem fogadják el. Illetve azért itt volt ugye aztán a szocialista rendszer, amire arra lettek az emberek nevelve, hogy nincs szólásszabadság. És azt azért láthatod még mindig, amikor nem tudom, elmész egy Lázár Infóra is, azért most lehet belenézünk, hogy egy újságíró kérdés föltesz, és kifütyülik, meg így röhögnek, meg na, én is látom a sortjaink alatt a kommenteket, de mit beszél börtönbe velük, kitiltani az országból, és így, Gáci, nem tetszik, amit mondunk, akkor börtönbe velünk. Álljon már meg a menet. Hát a figyelt társadalmat az nem lehet leváltani, viszont szerintem az, ha van egy olyan politikai erő, ami nem visszaél a hatalommal, hanem tényleg építkezik nyugati értékek mentén, akkor szerintem van befolyásoló ereje. A következő tovább tudja vinni, hosszú távon gondolkozni. Hát nem, itt most az emberekre úgy való érzem, hogy befolyást gondolom. Kicsit úgy érzem magam, mintha ott lennénk a Endgame-nél, akkor nézi a Doctor Strange, és akkor az, hogy ebből Magyarországban így kiépül egy ilyen rendes demokrácia, az úgy érzem, hogy így nézi a szenáriókat, és ja, egy a 4 millióhoz. Nagyon sok helyen el lehet menni nagyon sok irányba, és úgy érzem, hogy sokkal több buktató van, ami visszavezet ez a... Szerintem torzítja a véleményedet az utóbbi 16 év, mert látszik, hogy most végül is ez történik. Remélem. Hát az, hogyha mondjuk... Ha 56-ban az emberek ráuntak erre, hogyha a szocializmus, ami egy sokkal durább rendszer volt, felbomlott, akkor előbb-utóbb igazából az a lecke, nem, hogy minden demokrácia... A szocializmus az pont nem amiatt bomlott. Hát jó, de azért repedezett, és a vége az már azért elég most nem, lájtos volt. Ezt is sokan... Jó, de hogyha ezt nézzük, akkor Európában, most beszélünk Európáról, akkor igazából az a tanulság, hogy a vége mindig egy demokratikus fordulat, és vannak benne nem demokratikus fordulatok. Európát nézzük. Hát igen, de bár ott is azért remeg néha a léc mostanában. Jó, de remeg, de Romániában is megremegett az a léc. De Romániában is előtte meg ott volt a Ceausescu-nak a rendszere, amiből egy demokratikus rendszer lett, ami most áll. Ja, tehát, hogy a vége mindig ez, úgy tűnik. De hogy a vége nem mindig ez. Nem, a vége úgy értem, hogy a vége minden most... olyan rendszernek, ami beélünk, az, hogy demokratikus fordulat lesz. Aztán lehet, hogy jön egy autoriter ember, de a végén mindig el. Jó, de aztán tök jó lesz itt az európai demokráciák, hogyha fogják, és ázsiai, mondjuk a Kína mindent ledominál, és nem kell bajlódni a demokráciájával, akkor aztán nézhetünk, hogyha marginális, ha... Hát ez már marginális lesz az egész európai. Persze, a harmadik világháború, amikor a kukacért harcolunk majd a post-atom háború erdőkbe, akkor igazából majd kár lesz erről elmélkedni. Most még, hál' Istennek ez a szabadságunk megvan, hogy erről elmélkedjünk, a mi korlátolt történelmi tudásunkkal és tapasztalásunkkal. Nekem az a következő nagy talány, hogy amúgy az, hogyha most itt változás lesz, az azt jelenti, hogy az elmúlt 16 évben nem sikerült mindenkit lebutítani teljesen és megvezetni, az egy pozitív dolog lenne. Hát igazából... De sajnos sokszor szembe jön velem, főleg amikor megyek mindenféle interjút csinálni, hogy vannak akikre nincs érve, ami hatna, és mindig fél az ember, hogy mi van, hogyha ebből sokkal több van, mint gondolom. Valószínűleg több van, mint gondolod, de nincs több, mint aki viszont kritikusan tud gondolkozni. Egyébként meg nem ideológiai dolgok miatt fog veszíteni a Fidesz, hanem azért, mert szarabbul élünk, mint a Gyurcsány idejében most már hivatalosan annyi kenyeret tudunk enni, mint 2010-ben. Hát de mondjuk 8-ban. A propaganda is most már sokkal... Ja, erősebb, persze, működik. De ettől függetlenül azért a propagandával nem lehet jól lakni, nem lehet befizetni a 7-szeres gázszámlát, nem lehet, amikor mész a úton is, akkor a kártyúba mész, hogy el kell vinni autószerelőhöz. Azt a propival nem lehet. A tapasztalást, a mindennapi élet tapasztalását nem lehet a propival kilúgozni. Hát, nem lehet. Ki lehet? Van olyan társadalmi réteg, aminek ki lehet, de az kevesebb. Jézusom, sose veszünk még semmilyen kurva írt, bazd meg. Most ez péntek, az ilyen beszélgetős. Amúgy itt egy cikk, gondoltam, hogy mielőtt még tovább mérgezünk titeket politikával, erről is szívesen beszéljetek, Kubiten van ez a cikk a szuperintelligenciáról, és hát nem is tudom, mit gondoljak amúgy. Több gondolatom van, de itt sem mind pozitív. Hagy olvassak föl belőle egy részletet. Szóval ez Mark Zuckerberg ígérete. Az ígéret szerint az olyan személyes eszközök, mint például az okos szemüvegek, okos órák, meg nyilván a telefonok, amelyek látják és hallják, amit mi látunk, hallunk és mondunk, a legfontosabb mindennapi számítástechnikai eszközénké válnak. Szupertársunk, mert ezen dolgozik most a Meta, rögzíteni fogja minden szavunkat, minden lépésünket, minden mozdulatunkat. Megérti a belső intenciónkat, kimondott és ki nem mondott vágyainkat. A létünk és lelkünk minden rezüléséről begyűjtött információkat folyamatosan továbbítja a Meta hatalmas adatközpontjaiba, ahol aztán feldolgozzák, majd számunkra és természetesen a Meta számára hasznos tudásá formálják ezeket az információkat. Amúgy már most is így működik valahogy a Facebook, ezért tud ilyen érdekes ajánlásokat csinálni, és hogy ők most ebben hisznek, hogy most egy ilyen szuper asszisztens fognak készíteni, végtelen pénzt ölnek most ebbe, hogyha lesz újra világválság, akkor ennek a kipukkanás lesz majd a AI lufinak. De hogy most végtelen pénzek mennek, egymástól csábítják el az ilyen AI készítők a legjobb embereket, és azt mondják, hogy valami olyan szuper asszisztens lesz mindenkinek, aki rólad is mindent tud, és a világon is mindent tud, és akkor... Mindenkiről mindent tud. Ja, és ez nem tudom. És ez milyen jó, ez milyen demokratikus, ugye Zuckerberg ezzel jön, hogy ez milyen jó lesz, mert a többi cég az ugye a kormányoknak, meg saját maguknak, de bezzeg ők a közembernek vannak, persze, hogy az ő életüket könnyebbé tegye. Ha valakinek ezt nem hiszem el, akkor az például a Mark Zuckerberg, de egyébként az egyik tech cégnek se. Hát a Mark Zuckerberg az, hogyha látod, hogy milyen retek lett a Facebookból, ahol a legnagyobb melegágya a konteóknak, a kuruzslásnak, meg minden ilyen szarnak, hát egyáltalán bárki fizet, akkor utána rögtön csinálhatja, igen, bármit árulhat, ami igazából átverés, csak hogyha pénzt fizet, ilyen szinten először a Facebookot kéne egyel kevésbé egy ilyen posztapokaliptikus agyhalott wasteland az egész, és ha ez a saját, a legnagyobb márkék, a Facebook így néz ki, akkor azért hát nem biztos, hogy nagy bizodalmam van afelé, hogy ők most megcsinálják itt a leghasznosabb AI asszisztenst. Amúgy azon is gondolkozik az ember, hogy az is érdekes, hogy van egy ilyen eszköz, lehet-e, most próbálom a pozitívat, valamennyire mondjuk kiegyenlíti az esélyeket, hogyha mondjuk ehhez hozzáfér valaki, ez a tudáshoz, meg egy ilyen asszisztenshez, aki most szuper gazdag, az alapból hozzáfér, mert vannak emberei rá, kifizeti érte, stb. Ahogy azt próbálom azon gondolkozni, hogy próbáljam a pozitív részét, hogyha egy ilyen asszisztenshez hozzáfér valaki, akinek nincs pénze meg ilyenek, neki tud-e olyan előnyt biztosítani, ami csak a szuper gazdagoknál van, nem, vagy a nagyon gazdagoknál. Valószínűleg nem, mert a nagyon gazdagok, akik birtokolják ezt az asszisztens, csak hogy ilyen, próbálom azt, hogy valójában tudod valamilyen társadalom kiegyenlítő hatása lenni, hogy mindenki... Én biztos vagyok benne, hogy a szupergazdagok, mint a Meta elnök, vagy tulajdonosa, vagy a Google tulajdonosa nem akarja, hogy az átlagember az ő erőforrásaikhoz... De jó, akkor nem is nyilván az egy véglet, de hogy mondjuk... Várja még az, hogy ezek cégek profitér vannak, hogyha lesz is ilyen asszisztens, az fizetős lesz. Ha olcsó lesz, akkor meg reklám lesz. Yeah. Az meg, én kétlem, hogy a Mark Zuckerberg asszisztense azt mondja, hogy igen, a reggeli avokádód itt van, amúgy pedig a Spár avokádóját ajánlom. Sokkal jobb, hogy mit tudom én, valami szar reklámot mondani neki. Ami hát a beépítik a filmekbe majd, igen. Ja, szóval, hogy ez itt egy ilyen nagyon nagy búsítelésnek tűnik, amivel megmagyaráz, hogy miért költenek el jövőre 115-135 milliárd dollárt ilyen adatközpontokra, hogy ne adja el mindenki a részvényt. Igen, és arról is szó van, hogy amúgy nem igazán látják szakértők azt a valós realitást, hogy egy szuperintelligencia legyen ezek a nagy nyelvi modellek. A nyelvi modelleknek megvan az, hogy egy idő után azt olvastam, hogy egyfelől megvan egy ilyen felső limitük, és utána már maguktól tanulnak, és így elhűlnek. Hát igen, nem igazi mesterséges intelligencia, nem csak ilyen szógeneráló, de amúgy nem csak, mert azért tudsz neki feladatokat adni, szóval ez nem tudom, valami furcsa, nem tudom. Hát annál azért már bonyolultabb, igen. De a mögött a matek az ugyanaz, ja, mint de egy autókorrektnek. Igen, ezért szerintem érdekes ez a illúzió van, hogy a mesterséges intelligenciák nagyon gyorsan fejlődnek, de közben lehet, hogy ez egyáltalán nem az az irány, amiben de belegondolsz, most meg kicsit megállt. Mármint, hogy a régen, amikor a ChatGPT jött ki, minden itt a hónapban egy újjal, és úristen, ezt is tudja már, ez és okosabb. Most meg maga ezek a chatbotok, biztos van egyes feladatokra, de ilyen általános feladatokra nem lett jobb az utóbbi egy évben, amit én vettem észre most. Jó, nem a Claude-ra vagyok előfizetve, mit tudom, mondjuk egy Gemini-t használ, vagy a ChatGPT-t, hogy így ez a exponenciális növekedés, ez így nagyon hamar végbe ment, és akkor most van ez, hogy akkor most jönnek az agentök, meg a videógenerálás, meg a hanggenerálás, és akkor mindig eladják, most jött a Genie, ugye, amivel világokat lehet generálni, fél percig, és elég lélektelen, tehát mindig valami újjal akar, hát nem tudom, magyarázzák, hogy az miért ér meg évente több százmilliárd dollár befektetést. A legrosszabb tör, amit írtak, hogy a elmagányosodás, hogy ez egy milyen jó megoldás. Tehát miért megoldás, hogy egy számítógéppel beszélgetsz? Ez nem kezelés a problémának, hanem egy nem tudom. Elmélyítés. Elmélyítés, igen, hogy akkor aztán már igényed se lesz, mert ott lesz a ChatGPT woman, vagy Ben, aki majd nem tudom, ezt helyettesíti a többi embert, amivel csak igazából magányosabb vagy. Csak nem tudom, az agyadat így elhiteted magad, hogy nem vagy. Szóval, hogy teljesen lázálom egy kicsit számomra ez a cikk, meg ez a nyílt AI. Ez érdekes, hogy ugye ők brendelik magukat, hogy mekkora nyílt AI meg minden, miközben az összes adatunkat kérik. És mondjuk itt az Apple-re azt mondják, hogy zárt ökoszisztéma diktatúraként jelenik meg, miközben az Apple, amúgy szoktak ilyen videók lenni, hogy nézd, az Apple-nek nem tudom, az én telefonom az olyan régi, hogy még nincs benne az Apple intelligencia, ami elméletileg nagyon szar. De hogy ilyen szoktak ilyen összehasonlító videók lenni, hogy nézd, az Apple intelligencia kép milyen szar, és nézd, a Samsungé milyen jó, és máskor meg pont azt nem veszik észre, hogy az Apple az ilyen zárt rendszerben van, nem adja ki az adatait, nem tölti fel felhőbe, szóval valamit valamiért. Úgyhogy lehet, hogy egy után csomóan azt is fogják értékelni, hogy ja jó, hát kurvára jobban működik, már amennyire működhet ennyire egy Metának az AI-ja, csak minden adatomat minden tud rólam, és mindent elvisz, miközben az Apple-nek lehet, hogy nem működik annyira, de nagyon figyel arra, hogy az adataim ne kerüljenek más kezébe. De... Hát én úgy aztán vagyok, most nem hiszem, tudom, hogy az Apple az egy jó gyerek lenne ebbe. Csak tudom, hogy ezt próbálják ezt hangsúlyozni, meg tudom, hogy a OpenAI-jal van együttműködés, vagy nem tudom kivel, ott már elmertek szó, hogy most ez föltolja. De az OpenAI-jal is volt, hogy... Hát most a Gemini-vel volt, de hogy... Az előző modelleken volt ilyen, de nyilván a Apple-nek az AI-ja az egy szar, és aznak semmi értelme. Mindig nem működik rendesen az asszisztens. Mi a neve? Siri. Öreg Siri. Hát nem tudom, én nem várom ezt a világot, remélem. Fura lenne, képzeld, hogyha iskolába jársz, és tényleg amúgy milyen motivációd lenne mondjuk, nem tudom, matekot tanulni, amikor, mert ugye mondták ezt a kalkulátorra, de a kalkulátor igazából egy eszköz, hogy eljusson a válaszig. Ez egy eszköz arra, hogy a választ megmondja egy AI mondjuk, hogy utána tényleg milyen motiváció lenne mondjuk tanulni. Vagy egy szövegelemzés. Mert régen tudtál lesni, vagy el tudtál olvasni egy szövegelemzést, amit mégis megtanultál, mert elolvastad, de most meg belekurhatod el AI-ba a szövegelemzést, és kiadja a választ. Nem tudom, hogy, hogy itt azért egy elég nagy brain rot is kinéz az emberiségnek, nem, hogyha ez, ja, hát hogyha igen. Ez ilyen amúgy hétköznapi életünk. Én nem ilyenekre használom, én ilyen gyakorlatilag a Google helyet használom olyan szinten, hogy a Google az borzalmas, tele van rögtön hirdetések, mondjuk szarokat dob föl, de mondjuk valami tech cuccot, hogy hogyan javítsak meg, hol állítsam be meg ilyeneket, azt le tudom írni elég pontosan, hogy mi van elbaszódva, és akkor megtalálja, vagy hogy hasonlítson össze kamerákat, vagy hogy agyalok mondjuk csatorna címeken, akkor mondom, hogy kb. Ilyet akarok, és kb. Ezekhez kapcsolódó rengeteg szót dobjon fel, és utána én már nem ilyen olyan feladatok, amit inkább csak idő. Nem a tök kreativitással, vagy nagyon sokat sorolj fel, arról hát, ha eszembe jut valami más, akkor sorolj fel 20 idézetet ebben a témában, akkor arról eszembe jut valami, és akkor utána jutok valameddig, ami leírok, aztán majd kitalálom, de hogy ilyenre jó, hogy időt spórol meg. De arra, hogy most kreatív dolgokat mondjon, az mindig borzalmas rossz. Az az emberiség. Hát. És azt soha nem tudják a gépek utánozni. Hát aztán majd visszatérünk rá x év múlva, de hát ezek legalábbis azt mondják, hogy ezek az ellenemek nem fogják. Na hát meglátjuk, mi lesz itt velünk. Az biztos, hogy... Az biztos, hogy kurva sok pénz megy bele. Érdekes lesz. Na jó, itt mi volt? Hova tekerjek? Nem tudom, kezd el, aztán csak ez, így hagyjuk abban. Tényleg a Lázár teljes megbolondulás. A Lázár próbálják, úgy látszik, hogy most már ne tudjon egy hülyeséget mondani, és ő is próbál nem beszélni semmit. A múltkori már ilyen Lázár infó sajtó. A Szabolcs után távolságtartást rendel el a sajtó is közöttem. Tehát nem mehetek... Ott a Rétvári, hogy örül magának. A Gyurcsány! Túl közel a sajtó munkatársaihoz, és ők sem jöttek túl közel hozzám, amit én nagyon sajnálok. Az Ákos azt mondta, hogy ez a közel harc most már nem történhet meg. Azt említette, hogy a magyar nemzetből értesült. Ezt mondtam mindig. És a magyar nemzet nem monogramokkal osztotta meg az ön ellen tüntetők adatait, ezt a Fidesz csinálta. Akkor a magyar nemzetből hogyan értesült úgy, hogyha ön másnap monogramokkal és hozzájuk rendelt bűncselekményekkel? Tehát igen, de elmondtam azt, erre is válaszoltam önnel már. Nem válaszoltam ezekre a kérdésekre is már Puszta Szabolcson, meg most is elmondtam, hogy a sajtóból tudtam meg, illetve ha kell, akkor átvettem a Fidesztől. Mi a kérdés? Nem. Az, hogy nem jelent meg a sajtóban. De arra, akkor a magyar nemzetben csak a bűncselekmények jelentek meg, de nem voltak nevek meg életkorok. A Lázárnál meg ez már névvel életkorra jött, vagy mi az monogrammal és monogram? Értsd meg, hogy már válaszolt, igaz? Nem volt kielégítő a válasza. Nem. illetve ha igen, akkor meg jogsértő. Igen. Téved ebben. Ön téved ebben. Ön ebben téved. De az a kérdés, hogy miért fontos a Telexnek a bűnözők joga ennyire? Miért nem ezek mellé az emberek mellé állnak? És amúgy végezt fogja mondani, amikor nagyon-nagyon nagy bajban van, hogy akkor ez miért fontos a bűnözők joga, de egyébként van joga a bűnözőknek is. Sőt, aki már letöltötte a büntetését, annak aztán végképp van joga. De annak is, aki meg büntetés van, szóval én nem értem ezt a logikát. Hogy... Nem túl biztató, hogy egy politikus, aki az emberekére áll ki, semmibe veszi az állampolgárok jogait? Igen, ez elég kritikus. Tehát, hogy mi a Lázár János, hogy egy ilyen bíró, vagy mi a faszom, hogy ő eldönti, hogy ezeknek a embereknek jogai miért kell törődni? Azért, mert ez a törvény. Bazd meg. Ő felett áll a törvénynek? Amúgy igen, úgy tűnik, hiszen folyamatosan törvényt sért azzal például, hogy doxolja ezeket az embereket, gazdasági ügyökre bele sem menjünk, azt majd remélem egyszer valami ügyészség csinálja. Szürreális nekem, és bevallja, hogy ő ezeknek az embereknek a jogai nem foglalkozik. És aki foglalkozik vele, az erő szakos embereket véd. És akkor ugye tapsikolnak az emberek, hogy jaj, de jó. Csak ugye azt elfelejtik, hogy akkor ez precedens teremt arra, hogy majd az ő jogaikkal is visszajön bárki, de hát az milyen jó volt. Ugye emlékszünk, amikor nem tudom, a munkahelyemen félni kell, kirúgnak, mert lájkoltam egy bejegyzést. Ezeknek az embereknek úgy látszik, ez imponáló. Elég jó tűnik. Ez a kérdés. Így van. Megtapsolják. Jogsértés, jogtiprás. Ott tapsolja Rétvári, és akkor tudják a fideszesek, hogy nekik is kell tapsolni. Miért fontos? Neked miért nem fontos egy állampolgár joga? Inkább az a kérdés. És a bűnözők joga ennyire. A bűnözők, akikről kiderültem, hogy nem is bűnözők, mindegy. Hát legalábbis párról biztos. De még akkor is. Hogyha már letöltötték, meg szabadon vannak, akkor meg mi? És ha nem, akkor is. Tehát nem hiába van kitakarolni az arca egy ember, aki tárgyalás alatt van. Szóval, hogy így szürreális bazdmeg. Vigyorog, mondja a fasságát, ami egyetlen... Fideszes azt mondja, hogy nem számítanak a bűnözők jogai, az azért nem fog jól kinézni 3 hónap múlva, amikor reméljátok elkezdődnek a tárgyalás. A tárgyalások biztos nem. Következő kérdés. Kezdőt csokkolom, köszönöm, nyugalom. 24.hu parancsoljon, adja át a mikrofont, legyen szíves, nagyon kedves. Köszönjük. Amúgy ez, szeretem az egészet, mert a sajtó az is nem itt hagyja magát. Itt egy láncot... Na ezt kéne a kormányunk. Így van, és így fel is kúrták így a Lázárt, hogy ugyanazt kérdezte. Hallom, 24.hu. Azt mondta, hogy úgy jutott el önhöz az információ, hogy nyilván igen, igazoltattak Gyöngyösön, ez eljutott a belügyminiszter, ez a miniszterelnök az önhöz. Nem volt igazoltatás Gyöngyösön, ezt a rendőrség egyébként közzétette ma. Akkor minden kérdésére megválaszolt Gulyás Gergely, van-e más kérdése? Gondolom, mennyire válaszolt. Mindjárt beleszvágva. Törvény világosan meghatározza azoknak a személyeknek körét, akik nemzetbiztonsági védelem alatt állnak. Ezekben az esetekben a hatóságoknak természetesen az a feladata, hogy felderítsék, hogy kik azok, akik megzavarják az ő gyűlésüket, vagy fenyegetők. Úgy beszélnek, volt egy tüntetés, mondtak dolgokat, itt nem volt akkora balhé, mint amit próbálnak elő. Egyáltalán nem volt, konkrétan azt üvöltözték be, hogy mondjál le. Ez egy, nem tudom, egy demonstráció legrosszabb esetben. Hát kicsit szét vannak. Megnéznek fel. És ki volt ez a hatóság? Az illetékes hatóság. De a rendőrség? Már csak azért kérdezem, a rendőrség azt mondta, hogy nem igazoltattak. Az illetékes hatóság, ezt tudom önnek mondani, de ezt nem olyan bonyolult kitalálni. Hát én nem akarok barkobázni, nem akarok butaságot mondani. Akinek ez feladata? Ez jól megválaszolt. És amúgy a válasz mindig az, hogy oké, hogy egy hatóság, akinek ez joga van, mondjuk a nem tudom, titkos rendőrség utána jár, hogy kizavarja meg, kidemonstrál a Lázár úrnak, excellenciás úrnak a tónhalján, de hogy kerül az adat a Lázárhoz? Mert neki viszont nem kéne tudnia ezt. És ha oda kerül, ami már valószínűleg nem törvényes, akkor utána a Lázár azt miért adja tovább, ami szintén nem törvényes. Erre nem fogunk választ kapni egyébként. Nem voltak információi arról, hogy kik tüntettek. Gulyás Gergely, higgyel, hogy megválaszolt. Nem válaszolt. De válaszolt. Elmondta, benne van, szó szerint benne van minden, csak azt tudok mondani, a beazonosították szó szerint benne volt. Széttárta a kezét, és azt mondja, hogy nem nehéz kitalálni. Ez nem egy válasz. Ott van leírva. De ott válasz. Mert válaszoltam. Judit, higgyel. Na, a fideszes csűrhe, geci. Azt a kurva. Hagyják már békén az excellenciás urat. Ne kelljen már. Ne bánts csak a földes uramat kérdésekkel. Már elmondta, hogy nem fog válaszolni. Már válaszolt más helyette, aki amúgy nem válaszolt, de ugye itt nehéz előhozni azt a választ, mert ugye mindenki egyet kérdezhet, aztán a mikrofont elveszik tőle. Nézd meg, bazdmeg, mennyire kell leépülni, vagy mennyire kell leépíteni valakit szellemileg, hogy a saját elnyomóját védje a jogos újságírói kérdések elől, végtelen szomorú. Hogy a Gergő mindenre megválaszolt, van-e másik kérdése? Még nem válaszolt mindenre. Kérdés, hogy Pintér Sándorral beszélte azután, ugyanazt nyilatkozta, hogy nyilván a rendőrség igazoltatta őket, és a rendőrség meg cáfolta, tehát hogy gyakorlatilag cáfolta azt. De hát az asszonyom, elmondták, hogy volt rendőri intézkedés, ezt elmondtam a Gulyás miniszter úr, hiszen beazonosították. Ha egy védett személy, mint egy miniszter, a kormány tagja, egy állami vezető, egy kiemelt közszereplő, egy lakossági fórumot tart, akkor a hatályos törvények szerint védelemre jogosult. És ahhoz is jogom van, hogy megkérdezzem a miniszter urat, mint ahogy meg is tettem, hogy szerinte mi történt a lakossági fórumon. Nekem ehhez mind ehhez lehet, hogy van jogod, de azon nincs jogod, hogy utána részletesen kikérd az embereknek a személyes információját. Akkor, hogyha ez egy bevett rendszer valószínűleg, így van az, hogy kimész egy tüntetésre, meg bármi, azért tudják, hogy ki az, aki nem fideszes, és már történt olyan, hogy utána ki lett baszva bizonyos helyekről, szóval már röhögős fejek miatt is volt balhé a Facebookon, nem hogy ilyenek miatt. Ott legalább tudjuk, hogy lett beazonosítva. Igen. Mint ahogy ugyanúgy... Megtapsolják. A fideszesek ezt is megtapsolják. Így jel, Judit, így szólnak a hatályos törvények. Mindjárt, ugye Lázár, aki elmondta, hogy azért jó ezeket csinálni, mert azt hazudik, amit akar, úgyse jár utána senki. Furcsa volna, hogyha valaki... De egyszer próbálnak, akkor meg nem válsz. Akkor meg ugye a Gulyás elmondott mindent, meg amúgy hülyeséget kérdeznek, adja tovább a mikrofon. Itt megvernek, az nem tudhatja meg, hogy kiverte meg. Van-e más kérdés, Judit? Nem vertek meg senkit, szóval, hogy itt teljesen agyament annak. Tehát itt megint azon, hogy undorító barbár embereknek próbálják, mint ugye a Szőlő utcában is csak gyilkosok és terroristák jártak. Azok az emberek, akik azt mondták, hogy Lázár mondjál le, azok gyakorlatilag gyilkosok, mint megverték a Lázárt. Azonosították. Mi a Gulyás miniszter úr válaszol. Nem, az mondta, hogy az illető. De akkor forduljon Gulyás miniszter úrhoz. Üdvözlöm, Egymáshoz küldözgetik. Fordulj a Gulyáshoz, Gulyás azt mondja, nem tudja, menj el, az illetékes hatóság. Az ki? Találja ki. Ja. Én tudjam, bazen. Bavári Noémi vagyok a Híradótól. Továbbra is az érdekelne, hogy hogyan jutottak ezeknek az embereknek. De ezt elmondta Gulyás miniszter úr. Én azt szeretném. Ez türelmes, mert megvárja itt a füttyögéseket. Én azért az lélek jelenet kell ez. Én azt szeretném... De hát nem tudok többet mondani a legnagyobb jó indulattal, mint hogy Gulyás miniszter úr elmondta önöknek. Én azt szeretném megtudni, hogy az ön információja mi arról, igen? Hogyan jutottak önök... Ugyanaz, mint Gulyás miniszter úré. Én szeretném, hogyha ön elmondaná a saját szavát. De ugyanaz, ami Gulyás miniszter úré. Van-e más kérdés? Nézze vissza. Pontosan. Ön mögött a fiatalember. Ugyanaz. Úta. Igaz, hogy először rendőrséget mondtam, a Gulyás már mi az, a rendőrség rátszáfolt, a Gulyás azt mondja, hogy az illetékes hatóság, azt nem mondjuk, hogy ki az illetékes hatóság, de kérdezzük meg a Gulyás Gergőt. Mindent aki amúgy nem válaszol, és ami kormányi volt tegnap is, hát talán csak az RTL-t tudott kérdezni, aki nem ilyen mandiner, meg pesti srácokos talpnyaló, de majd azt is meg, ránézünk egy kérdésre. Köszönjük. Bocsánat, és egyébként azt is meg szeretném tudni, hogy... Parancsolj. Mit képzel ez? Válaszol még a kérdésekre? Hát persze, azt csinálom már 4 órája. Stand-upos. Amúgy stand-up néznek, hogy élvező. Ki néz a közönségre, azok nevetnek és imádja. Csak akkor miért megy politikus? Fideszesek kérdésére válaszolok, csak 4 órája az, vagy biztos bár más ki, is jött. Tudod, ki tette fel az első kérdést ezen a kormány, vagy Lázár Infón? Ki? A Nagy Feró. Biztos nagyon kritikus volt. Persze, Ukrajnáról kérdezett, hiszen ja. az nagyon fontos most nekünk. Tapsoljátok meg. Így múlik ki a demokráciánk ebben. Tapsoljátok. Abban. Tényleg, geci. Büszkék erre. Tessék, itt a csürhém. Itt van mellettem a csürhém. Ilyen? A gengem. Elégedett. A gengem. Parancsoljon. Megvárom. Igen. Miért használnak személyes adatokat kampánycélokra? Még egyszer? Miért használnak személyes adatokat? Nem használunk személyes adatokat sem. De. Pedig kikerült Facebookra. A te Facebookod. Milyen kampánycélra? Azoknak az embereknek, akiknek posztolták a személyes adatait a közösségi oldalukra, az, hogy hány évesek. Igen. Ne, még egyszer megismétlem. Köszönöm a kérdését. Nem érdekel bűnözők személyiségi joga. De nem így működik a törvény. Ha én megölök valakit és elkap a rendőrség, nem mondhatom azt, hogy engem nem érdekel a törvény. Nem érdekel ennek az embernek az élete. Leszarom. Ez így működik? Így kéne működni? De majd megy a taps, hogy jaj, de jó. De, ügyes. De jó. De jó, jól megmondta annak a hülye újságírónak. Őt nem érdekli. Hát bazd meg, akkor ne menjen a politikusnak, akkor menjen el, nem tudom. Nem tudom, minek menjen el akkor. Nem érdeklik a törvények. Menjen a faszomba például. Sajnálom, hogy az RTL a bűnözők oldalára áll a tisztes polgárokkal szemben. És hogy vannak szembe? Uram Isten, hogy hát megrosszul leszek. Hogy lehet ilyen ostoba érvelés? Ez tényleg már csak egy fideszes nyelibe. Uram Jézus Krisztusom. Egyszerűen a Fidesz minden mélységet alul fog múlni ebben a következő 2 hónapban, azt érzem. Amúgy pont, hogy az államnak kéne kiállni mindenki jogáért, akkor is, hogyha mondjuk a tömeg vasvillára akarja tűzni, azért van ez az állam meg a törvények, hogy ő a törvényesen folytassa le a dolgokat, és most ott tartunk, hogy az állam az, aki telibe szarja. Hát az ezek alkalmasak a vezetésre? Hát amit nem érdeklik az, ezek ne, az jogai. Nem érted? Ez tapsvihar. Gratulálok. Azok az emberek, akik igen, megosztották az erkölcsi bizonyítványukat, és tagadják azt, hogy bármilyen bűncselekményt elkövettek volna, de egyébként az önkö... Nagyon ideges már ezzel, látszik rajta, hogy már nehezen tűnt. Itt most nagyon figyel. Közösségi oldalán is az ön személyes adataik... Nincsen ilyen közte. Van-e másik? Jó, hát ez... Most megjött a hazugság, ugye ezt ki fogja... Gyorsan, de más kérdezem, már ez az RTL-es... Ezt lezártam, hogy hazugság, úgyhogy gyorsan ugorjunk, miért visszakérdez, mert esetleg felkészült. Hát senki nem jelentkezett nálam, parancsolj. Nálam nem jelentkezett. De arra, hogy valószínűleg ez nem így működik. Elnézést, Lázár úr, engem hazug módon gyaláz. És akkor majd leveszi, szerinted? Elnézéskért. Gondolom. Megra kerültek ezek az adatok, nekik nem üzenem. Azt mondjam, még egyszer mondom, én nem a bűnözők oldalán állok, hanem a tisztes polgárok állán. Mert ő micsoda bíróság, hogy válaszoljon. Köszönjük szépen, nagyon értem. Hát nem, mert bíróságnak se válaszolna, mert nem vonatkoznak rá, de a törvények láthatóak. Igen, vagy ha igen, akkor megszüntetnétek egy közlöny bejegyzést. Érdekes, ha még akar a kollégáinak segíteni, akkor adja át. Még egy kérdés, parancsoljon sajtó. Földes András, HVG, két kérdésem lenne ugyanezzel kapcsolatban. Az egy... Mi ez a fújogás már? Ja, Istenem, Geci. Uramisten, ez az ország, ez el van veszve. Kész. Jó, mondjuk ez egy Lázár infó. Homo kádárikusz, Ádám, ők akik, bocskos kommunisták, ez volt, micsoda idő volt. Felkérdezik az jó szeretett politikusomat, aki az adófizetői pénzben milliárdos lett. Mit képzelnek ezek a újságírók? Mocskos, balosok, kommunisták. Gyere ide, Lázár, húgyozz a számba, és szarjál rám. Ez az. Ilyen, és vidd el a házam. Elhatárodom ettől, de gyakorlatilag ez zajlik. De még fel se tette a kérdést, már fújognak. Mert egy kommunista! Ja, bocsánat, igen. Szerintem... Mit? Sikongatott az a Fidesz? Ez az ember, aki nem tudják ki ő, de ő szokott mindenféle ilyen háborús. Igen, ahogy azt akartam mondani, hogy ilyen borzalmas helyekről hoz riportokat. Kis tiszteletet, igen. Kapcsolatban az egy... Szerintem... Igen, hajrá, vagy mi a... Ne álljuljanak ott, bazzeg, mert még van baj lesz. Nem, a sajtót is érdemes meghallgatni. Én várom a kérdését, ha meghallom, vagy ha... Itt említette, hogy önök bűnözőket nem védenek. Én nem. Miközben ez azt jelenti, hogy aki bármilyen bűnt elkövetett, az ön szerint innentől semmilyen fokú jogi... Nem erről beszéltem. Arról beszéltem, hogy aki a fórumomat megzavar... Nem erre gondolok. A hatályos törvények ezt a kérdést rendezik. Én azt mondtam, hogy azok a bűnözők, akik a fórumomat megzavarták és fenyegették a választópolgárokat, azok nem érdemelnek ilyen típusú védelmet. Ez az én álláspontom. És még volt kérdésem. Kérdés az önnel ellen személyes adatai, hogyan kerültek a Fideszhez, mint a fog szajlani a legvégét, ahol megkapja a WC-kefe tartót. Bocsánat, legyenek, álljanak egy kicsit távolabb, még menjenek távolabb, menjenek lenszegső távolabb. Mindannyian, menjenek egy méterrel távolabb. Jó? Köszönöm. Menjenek, ön meg menjen távolabb. Nem tesz jót a mentális egészségének a Lázár. Na, viszont a kampánynak nagyon rosszat tesz, úgyhogy nyomjad Lázár, nyomjad. Milyen jogszabály alapján nézte meg ön építési mesterként ezeket a szenzitív személyes adatokat? Hát a száddal mondtad. Jézus Krisztusom, bazd meg. Hát nem látja, milyen jó hajom? Ez maga? Ez jobban néz ki, mint én. Ez a maga? Nem vette át a WC-kefét? Hát úgy tűnik nem. Hát ez kriminális, bazd meg. Úgy tényleg a Tiszának most nem kell semmit csinálnia, csak így egy ilyen normális, kormányzóképes hatalomnak mutatni magát, mert Lázár közben építő lesz helyettük is a Fidesz. Hát igen, azért a helyi választókerületi jelöltek azért szerintem, mert ők szerintem még most se nagyon nyilatkozhatnak, vagy nem vesznek részt semmi ilyen nyilvánosságra. Na igen, azt akartam mondani, hogy ezt azért majd jó lenne egyszer megváltoztatni, mert szerintem nevetséges is. Szerintem most azt elfogadom, hogy mondjam, nem tudom, valami képzés van, meg felkészítés, és a kampány még hivatalosan nem indult el, mert az, ami február, nem tudom, vége fele van, de utána is ez van, hogy ilyen nyilatkozat stop, meg nem tudom, hogy el vannak tűnve, és nem tudom, Facebookon politizálnak, az azért nekem büdös egy kicsit. Hát hogyha minek készítenénk fel, utána nem nyilatkozhat. Nem? Hát azért mondom, remélem ez zajlik, igen, hogy felkészítés, igen. Nem pedig az, hogy inkább ne csináljunk semmit, ők vannak ugye kényszerbe, hátrányból nekik kell teperniük, és ebbe hibázhatnak. Ugye ezért nem nyilatkozik, vagy mi az, vitázik az Orbán. 2010-ben se vitázott, amikor simán nyert, tudta, hogy simán nyerni fog, akkor se vitázott, miért vitázon, ő nyerni fog. Mondjuk most meg úgy tűnik nem nyer, és így se vitázik, úgyhogy én nem tudom, mi van a fejében, valószínűleg már tudja, hogy nem nyerhet a vitán. Meghallgatjuk a Kormányinfón? Egy kérdés, csak egy kérdés. Született róla egy cikk is, hogy ugye a szabad sajtó nem kérdezhetett, de hásnak erre volt idő. Erre volt idő. A Breyer Pétert, talán ő amúgy mindig kérdezhet. Na jó, nézzük. És kb. Kevesebb, mint 100 ember nézi a YouTube csatornát, ahol ő a heti tévét. Akkor milyen kérdésbe lehetne, most már mondjuk nem akarnék. Nem, mert kell a honlap, mert van majd honlapjuk. Hát ezt csinálom. Meg hát kell az a fejedre oda. Ja. Breyer Press heti tévé. Breyer Press! A Breyer. Híres Breyer. A híres, a köztiszteletben álló. Breyer Péter, Breyer Press és heti tévé. Sokat beszéltünk ma a Tiszáról, segítsen nekem megérteni. Ma vendégem volt Szepesfalvi Anna, fővárosi közgyűlési képviselő. Ő több alkalommal napi rendre kérte az aluljárók éjszakai bezárását, ahol metró is van. A Tisza nevű párt korábban ezt megszavazta, most viszont tegnap levetette a napirendről. Mit lehet ebből lekövetkeztetni? Ugyan ők még nem országgyűlési képviselők, de hát hogyha a közvéleménykutatók, akit ön plusz-minusz propagandistáknak nevezett, elég érthető módon, pedig nem szoktam mindig egyetérteni önnel, tehát akkor mit lehet itt most ebből leszűrni? Hogy egyik alkalommal megszavazták, és akkor ezt most levetetik a napirendi pontról. Itt az ajánlat az volt, hogy használják éjszaka, főleg az idős emberek a zebrákat, mert nem biztos, nincs azért akkora biztonság. Szenny, járványok. Várjál, próbálok. mindjárt vége. Amit akar a világon, a grafitikról nem is beszélve. A grafit? Nagyon veszélyes, rátámad. Most mi a kérdés? És gazdaságilag is, ha London, Róma, Párizs és mindenhol, ahol metró van, amikor nincs metró, be tudja zárni, akkor mi miért nem zárjuk be, és elejét kitakarítjuk, rendbehozzuk, és biztonságot garantálunk. Na hát ez a kormány, az a baj, a Gulyás Gergely egy csomószor azzal védekezik, hogy ez a Kormányinfó. Például amikor a DPK gyűlések finanszírozásáról kérdeznek, akkor azt mondja, hogy hát én, ez egy Kormányinfó. Vagy amikor azt mondják, hogy a Fidesz miért csinál ezt meg azt, akkor azzal védekezik, hogy ez egy Kormányinfó. Most csak a Breyer Press, itt nem tudom, a budapesti aluljárókról kérdez, hogy milyen veszélyes a graffiti, meg járványok, meg a faszom tudja, mi van benne, meg mindenről magyaráz ebbe a kérdésbe. Most meg milyen készségesen fog válaszolni a Gulyás Gergely. Nem azt mondja, hogy ne ragudjon, ez egy Kormányinfó, semmi közünk budapesti irányítás. Ezt mondod, Gál, vagy ki vagy? Hát miért váltogatja folyamatosan az álláspontját, erre aztán ők tudnak csak választani, de hát nem ez az első ilyen ügy. Csak hogy erre volt ideje a Kormányinfónak ezt a kérdést, ez a bátor Breyer Péter. Ez kérdés egyáltalán, vagy csak egy ilyen hablat? Kicsit ilyen öreg hablatyolásnak hangzott, igen, amikor már egy össze-vissza eszébe jutottak mindenféle dolgok, és akkor abba is belement, mint hogy közvéleménykutatók, amikor én se hiszek, ebbe egyetértünk. Bár ugye mit mond a belső mérés most? Hát a Panyi Szabolcsnak jött ki valami pletyka. Az a pletyka, hogy még a Fidesz belső mérése is tiszteletet mutat. Hogy mondják, ez ilyen pletyi, és lehet, hogy ez ilyen direkt pletyi. Biztos vannak nekik, hogyha minden más független tiszteletet mutat, valószínűleg nekik is vannak belső felmérései, amik ezt mutatják, vagy megkibasztak mindenkit, hogy aki... Hát csak aki nem jelennek meg. 41-31 a teljes népességben. Ami nagyon durva lenne, az akár kétharmados előny is lehetne. Hát ez most van a Partizánon hetente lesz egy ilyen műsor, ahol az összes közvéleménykutatónak nézik az adatait, összes... de és azokat súlyozzák. Azt érdemes nézni a Partizánon, és arról beszélnek, hogy minek mennyi a valószínűsége ez alapján. És most azt mondták, hogy ott valószínűleg, nem tudom, ami 20-valahány százalék, vagy 20% körül van a Tisza kétharmad, de még ennek is nagyobb az esély, mint annak, hogy a Fidesz nyert. Legyen így. Ami hát 70% nézőpont intézet. A nézőpont intézet is beleveszik amúgy. Ja, úgy átlagolják. Hát nem súlyozzák, de hogy majd elmagyarázzák, hogy miért veszik bele, de hogy kb. 70%, hogy ott is annyira normális többséggel. Itt van, ez egy választókerület, a Vas 1-es. A Tisza jelöltje vezet 43-36-ra, és ez miért érdekes? Amúgy nem annyira durva a különbség, de 2022-ben 50%-ot érte Hende Csaba, és 40 lett a Ceglédinek, tehát hogy 10%-a nyert teljesen simán a Fidesz jelöltje. Ez eléggé megcsapant. És hát, ugyanaz a Ceglédi Csaba még mindig indul, és még úgy és 17%-ot elvisz, igen. Még visszaléphetne. Várj, ez kinek a jelöltje? Dék, abban most is a Dék. Most független. Független? Amúgy Budapestben is volt valami, hogy hányan indulnak ilyen régi ellenzékiek. Budapesten nagyon sokan ott is. Nem tudom, hát ezt majd össze kell szedni, de hát ilyen 8-10 szerintem biztos. Ja. Szóval, hogy ilyen felmérések is jönnek ki, hát reméljük igaza van a 21-nek, mindig erre jutunk, mindig remélem a 21 kutatóközpontnak, és a Panyinak is jók a információjai, az jó lenne. Figyelj, a Győrt azt gyorsan megnézzük, az szerintem egy nagyon durva sztori, és érdemes belemenni. Ugye Győrben mi történt? Az történt, hogy egy ilyen szeptemberi elszámolás alapján az egyik önkormányzati cégnek, ami ingatlan fejlesztő cég... Még egy kicsit menjünk vissza, hogy ott ugye most már ellenzéki polgármester van. Igen, igaz. De a közgyűlés meg fideszes? Túlnyomó többsége fideszes, és vagy független, ami ugye a Borkait jelenti például, aki ugye fideszes, vagy a DK-t, ami ugye fideszes. És hát szerintem úgy, hogy nem volt egy jó arc a Fidesznek, nem tudtak, és ez egy, nem tudom, a Pintér Bence meg egy közkedvelt személy volt. De igen, tehát az történt, hogy nyert, ő lett a polgármester, viszont a közgyűlés masszívan fideszes, ezért gyakorlatilag elvettek tőle minden jogot, amit el tudtak. Köztük a önkormányzati cégek felett gyakorolt mindenféle uralmat, most nagyon rossz szóval. Tehát azt mindenhol ilyen fideszes emberek lettek ezeknek a cégeknek a vezetői. Most ez egy jó példa arra, hogy miért nem árt egy Tisza kétharmad, és mit lehet kezdeni egy csomószor csak egy többséggel, hogy a Fidesz arra lefordítva, hogy miért kell. Nyilván senki sem örül, hogy valakinek megint kétharmad kell, de hogy nehogy azt higgyük, hogy a Fidesz, hogyha bármilyen hatalma van, nem veszel mindent, nem akadályoz, gáncsol mindenhol majd. Úgyhogy például ez a győri közgyűlés egyáltalán nem tartja figyelemben a győriek érdekeit. Hát annyira nem. Hogy ebben a sztoriban ugye van ez a Győr Szól ZRT, ami egy ilyen ingatlan fejlesztés, nem tudom, hogy fogalmazza meg, cég, ami a győri ilyen önkormányzati ingatlanoknak a felújítását, építését felügyeli, meg finanszírozza, és ebbe valami 2,3 milliárd forint gyűlt össze így az évek, évtizedek alatt. És a Pintér Bence eljutott a szeptemberi elszámolás talán, ahol a 2 milliárdos pénz helyett 300 millió volt a számláján ennek ez a cégnek. Ami azt jelenti, hogy 1,7 milliárd ez így felszívódott a cég számlájáról. Hát is ugye intézte kéréseket, mivel ugye nekik nincs rálátásuk, hiszen a fideszes közgyűlés és a fideszesek irányítják ezt a céget, ezért ilyen... Hát akkor meg is van, hogy hova tűnt. Hát az még nincs meg hova tűnt, de sejtésünk lehet, mint a Gulyás Gergőnek, hogy ki igazoltatta az embereket, de hogy ilyen levelekkel fordultak, hogy akkor azért számoljanak el, meg küldjenek ilyen kimutatásokat, de hát ezt nem tette meg ez a cég azóta se. Ezért a Pintér Bence azt mondta, hogy jó, akkor oszlassuk fel az egész közgyűlést, és legyen új választás. Mert ugye hát eltűnt 1,7 milliárd, és hát más eszköz igazából nincsen. Hát ugye, amit a fideszes közgyűlésnek kell megszavazni, spoiler alert, nem szavazták meg. Hát igen. És meg is bele is nézhetünk ebbe a közgyűlésbe, mert hát kimentek a győriek is egyébként. Most már amúgy eljut hozzájuk az, hogy mekkora féregségeket csinál a Fidesz, hogy mindig van támogatottsága Győrben is a Fidesznek. Szerintem kevesebb, 4-30. Hát nem hiába, nem. Hát szerintem, ha lenne támogatottság, akkor lehet, hogy megszavazzák a feloszlatást, de hát valószínűleg tudták, hogy nem nyernének. Na, a elnök vezérigazgatóhoz a fideszes káder, és őt kérdezi a polgármester Pintér Bence. Bocsánat, ez is fontos, ugye a közgyűlésre, csak nem akarjuk megnézni a videót, mert elég kaotikusan van vágva, úgy ment oda ez a elnök, hogy felmutatott egy papírt, hogy megvan a pénz a számlán. Viszont felmerült egy gyanú, hogyha szeptemberben nem volt meg, és most megvan, akkor ez hitelkeretből lett oda küldve, tehát oda rakva. Tehát gyakorlatilag ugye eltűnt 1,7 milliárd, majd felvettek 1,7 milliárdnyi hitelkeretet, és azzal próbálják mutogatni, hogy most megvan. És utána akkor kérdezték, hogy akkor mennyi a hitelkeret, hogy kiderüljön, hogy onnan van-e a pénz, vagy nem. Nézzük meg, hogy a gazdasági vezetőjét nézzük meg. kérdésem van, miért szeretném Bernikát, azért ez a történítésre ezt a legfontosabb adatot. Az új gazdasági igazgató jelentett, hogy ott van akkor a korábban távozott nemrég, nem tudom, hogy az indokának. Remélem képben van az új, ezzel az ügyen az volt, a szünet után. És ne vétsük ki azt, hogy, hogy elmosolja a szünteket. 15 perc szünet időben. Mivel van a szó, de elnök az igazgatónak. Köszönöm, tisztelt köszönjük és tisztelt polgármester úr. Kérjük a szabadalmat erre, azért a szabadalmat. Elnök az igazgató úr, a szó. Hogy áll most a gyorszói terkeretet? A kollégáim, akiket elértem, senki nem ül a gyorszól számítógépbe, bármelyik. Na bocsánat, 10 óra van. Hogy? Hát én erre írásba fogok válaszolni a polgármester úrnak. Jó. Tehát akkor nem kapunk választ arra a kérdésre, hogy hova gyógyulatkozik. De írásban a holnapi napon. Jó kis csörte van, és a győriek elkezdenek ilyen huhogni, meg dövörögni, mint egy foci meccsen. Ugye a hitelkeretről megy a diskurzus, azt mondja, hogy akkor mondják meg, mennyi a hitelkeret. Ez a csávó, a vezérigazgató, azt mondja, hogy fogalma sincs. Nyilván, mint vezérigazgató, fogalma sincs, hogy esetleg van-e 1,7 milliárdos hitelkeret a 2 milliárdos vagyonodra. És akkor mondják, hogy jó, akkor rendeljünk egy szünetet, hívjon fel, akit akar, és akkor tudja meg. A szünet után visszamegy az ember, és azt mondja, hogy hát senki nem vette fel a telefont, most nincsenek gépnél, hát este 10 óra van, sajnos nem lehet megcsinálni, de levélbe válaszol másnap. Még mindig nem válaszol. Én nem. Úgyhogy itt tart a sztori. Eltűnt 1,7 milliárd erről a cégnek a számlájáról, és nem válaszol a helyi Fidesz, és a Győr Szolnak a igazgatósága, hogy mégis hol van ez a pénz. De ezt akkor csak úgy fogták, és mire számítottak? Hogy csak így leemelnek 1,7 milliárdot, aztán nem lesz semmi? Hát ez egy jó kérdés, mivel számítottak. Lehet úgy voltak vele, hogy van még 2 hónapunk, hogy bármit meg lehessen csinálni, nem tudom. Hát ez szokásos, nem vonatkoznak a törvényekre. Azért a ártatlanság vélelme legyen meg, lehet tényleg megvan minden pénz, csak ugye hát még 2 napja nem sikerült bizonyítani. Pedig hát azt gondolnám, hogy most 2 munkanap alatt egy vezérigazgatóság meg a pénzügy, az ki tud állítani a számlát, hogy ez a pénz megvan. Uh-huh. Sőt, amúgy a pénzmozgásról van történet. Esetleg azt is odaadhatnánk, hogy hát azért volt akkor 1,7 milliárdra kevesebb, mert nem tudom. Valami történt. Bágos meg hogyha már elmész oda, akkor úgy felkészülsz. Nem hát, azt, hogy... Jó, van keresztkérdésetek? Új. Hát ezzel nem tudok csak egy papírt tudtam hozni, hogy ott van 1,7 milliárd. És amikor megkérdezik, hogy az hogy lehet, hogy 2 hónapja még nem volt ott, most meg ott van, akkor arra már nem tudok válaszolni sajnos. Hát varázslat. Győrben is jó a hangulat akkor. Zajlik, igen. Úgyhogy hajrá Győr, menjetek be szépen a Városházára is anyázatok. Meg hát azért megnéznék egy újraválasztást, ahol mondjuk a közgyűlés nem fideszes, viszont a Pintér Bence a polgármester. Amúgy ez borzalmas, hogy így ki lehet így alakítani rendszereket, hogy más a közgyűlésnek, meg a polgármesternek, és akkor egymás bénítják meg, nem halad semmi sehova. Még lesznek itt kellemetlen átmenetek következő években. Igen, ráadásul hát ilyen újságíró volt, úgyhogy azért gondolom neki ez egy hobbiből belemenni mondjuk. Vagy szakma jártalom. És ő viszont tényleg civil jelölt, szóval nem semmiféle, nem árnyék DK-s, vagy mint a ceglédi, árnyék állellenzéki. Úgyhogy ez történik, így eltűnnek a pénzek. Hát, egyébként ez apró pénzek. Eltűnnek a pénzek, a kormány egyik legnagyobb miniszter azt mondja, hogy leszarja a jogszabályokat, meg nem érdekli az emberek jogai, hiszen bűnözők, bár amúgy páran csomóan mondták, hogy nem bűnözők, de hát mindegy, bűnözők, meg amúgy is verekedtek, meg borzasztó dolgokat csináltak, gyilkosok, és amúgy már időnk se volt ugye erre hogy eltörölték ezt a bírósági ügymenetet, pedig arra is vannak fejlemények. Ezt nem lehet követni a kormánynak az sok, most már nem csak undormányait, hanem jogsértéseit és törvények meggyalázása. Igen, alkotmány. Az alkotmány, meg konkrétan ugye most a bíróság azt mondta, hogy ők leszarják ezt a közlönyt, mert ez alkotmány ellenes. Akkor most ott tartunk, gondoltam, hogy eldurva a dolog, de hogy a Fidesz most úgy gondolja, hogy mostantól nem vonatkoznak rá a törvények. Hát eddig is úgy gondolta, csak eddig nem tudom. Volt idő még úgy alakítani, most már nem. Lenyújjuk a pénzt, nem érdekel az emberek jogai, stb. Nem érdekelnek a bírósági folyamatok. Nem, semmi. Most már nem, azt csinálunk, amit akarunk, kész. Próbálták leépíteni a demokráciát, nem tudták elég gyorsan, és akkor most ez a baj. Úgy látszik, egy pár közvélemény kutatásra voltunk attól, hogy, hogy valamennyire működjön a fékek és ellensők rendszere, azért még rozsdás. megérde kicsit rozsdás, remélem egy, mondjuk esetleg egy új kormány alatt ez azért be lehet olajozni. Ezeknek az embereknek 1% is sok, tényleg. Nagyon furcsa, hogy aki ezt eltűri, de lehet, hogy legalább a Győr, aki már saját bőrén tapasztalja, hogy épp lopják. Csak az a baj, hogy vannak emberek, akik ott lázal a szemük láttára pakolnák ki a kasszát, és aztán oda szarna, akkor is megtapsolnák. Az a baj. Vannak, de reméljük egyre kevesebben. Reméljük. Na mindegy. Na mindegy. Hétvégén jön fókuszcsoport epizód, amiben Budapesten jártunk most egy különleges rész. Budapesten interjúztatunk mindenféle embereket. Jön világjegy. Jön világjegy? Lehet, hogy most nem jön. Nem, azt tudom, hogy ma veszünk föl, de most nem tudom, hogy jön-e. Viszont Válságstáb hétfőn mindenképp lesz a Válságstáb csatornán, úgyhogy ezt kövessétek be. Most egy kicsit több aktualitással, kicsit új formátumba. Úgyhogy azt is nézzétek. És ezen a videón ő ilyen kó... Lehet, hogy erre is rakok, igen, hogy megtalálják gyorsan a csatornát. Ha igen, akkor... Ja, úgyhogy jövünk vissza, nagyon izgalmas két hónap alatt előtt állunk, utána meg valószínűleg, hát valószínűleg nagyon izgalmas. Lesz, igen. Hónapok jönnek azután. Úgyhogy mindenki pihenjen egy kicsit hétvégén, aki teheti. Mi jövő héten ismét itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek. Solita, llorando me veo, yeah, yeah, yeah. Eso que tienes duplicado, yeah, yeah.